دوار آقل ره من سلم المسلمون من لسانه و يده اغای بل تعریف دی شکل معنی حدیث کره ره دلت ابن عباس بوئی چه الَّذِي أَمَنَ الناس من الظلم مومن آغده چه پا امن وی نور خلق ده ظلم ده ده ده نور مخلوق ده ده ده ظلم نه پا امن وی ده پا چا ظلم نه کئی زیاده نه کئی نمون ده اللہ چه ده اغی مانا مومن امن ورکی اللہ مومنانو لا ده عذاب ده جهنم نه ده مومن جنون مانا سشوا امن بی ورکی پا امن بی مومن با امن ورکی پا امن بی بل مومن ده ضرر ده جبه و ده لاست دنا دا ده مومن ده نم مانا شو خا دا اللہ تعالی ده نم مانا سرا اللہ امن ورکی مومنان لده عذاب ده جان ستاو زما ده نم مانا سشوا امن بورکی مومنان لا امن بورکی بل مسلمان لا ده ضرر ده جبه و ده لاستنا دا زماستا ده نم مانا شوا المهيمن مهيمن ده نگابان ده الحافظ لكل شيء حافظ ده ده پاردار يوشي العزيز عزيز ده الله تعالى الغالب غير مغلوب زورور ده الله تعالى اغا كم زور كيه اغا زورور ده الغالب غير مغلوب اول المتكبر البليغ الكبرياء الجبار قهار ده الله تعالى عزیزو اغا عزیز دے الغالب غیر مغلوب الجبار القهار قهار دے اے ذو الجبروت والعزمت صاحب دے جبروت او دے عزمت دے اللہ تعالی المتکبر متکبر دے البلیغ الكبریاء لوئے دے لوئے والے دے اللہ الكبریاء ردائی حدیث کی راضی تکبر ما ترخائی خواہ لوی ما ترخائی الکبریاء و ردائی تکبر زما صادر دے یعنی ما ترخائی تولی انسان تکبر کے اس دی بات بنشی نبیاد سالی الکبریاء و ردائی تکبر اللہ سرخون کئی لیکن اللہ چاہتا محتاج نے دے انسان اروح محتاج نے سبحان اللہ پاکی دا اللہ تعالی لرا عما یشرکون داغنی سے دی شریف جو رہی اللہ تعالی سرا اللہ تعالیٰ سر شریک جوڑے اللہ تعالیٰ پاک دارے ہو اللہ دا اللہ تعالیٰ الخالق و خالق دے خالق دے پیدا کون کے دے پیدا کون کی دے پیدا کون کی توئی انو الخالق لما یوجد خالق دے اگرش موجود کئی ہے عدم کئی ہے یا موجود کئی خودلتا موجود والی پہ اشارہ دا چی خالق دے نو اگر عدم کئی ہم کنا الخالق المقدر لما يوجد قادر دے چاہا موجود کئی ہے البارئ و بارئ دے اللہ تعالی اللہ تعالی تا بارئ وئی بارئ ستا وئی جاعل الروح فی الجسد گردون کے دو روح دے پجوسا کی گردون کے دو روح دے پجوسا کی گردا جوسد انسان دا مور پگیڑا کی تیارشی سلور میاشتے کی دو بیا پکی اللہ تعالی روح راولی ذکر نتا دا سیوکا ستاس خدایان دا سیوکی البار او جاعل الروح گردون کے دو روح دے پجو سکے المصور فی الارحام صورت ورکی شکل ورکی پا ارحامو کی پا رحمون دا میندو کی اغیل شکل ورکی صورت کیف احساس رنگی چا رضاوشی مذکروی مونسوی تاموی ناتماموی لہو الاسماء الحسنى دے اللہ تعالیٰ دے پارا نمون خستری یسبح لہو علت ماضی ہوئے دلت مزارے ہوئے سر تے اول سوئے سبح ماضی دلت مزارے مرات نسلے دائمان تسبیح وی اللہ تعالیٰ مرات دے دوام دے عزمت دے لویدہ نا اللہ پاکی بیانی اللہ تعالیٰ یسبح لہو پاکی بیانی دی اللہ تعالیٰ دے پر آغا جی پاسمانون کی دی آغا جی پزمان کی دی علویات سفلیات وہو العزیز الحکیم دا اللہ تعالیٰ عزیز او حکیم دے دے عزیز دے ضرور دے الغالب غالب دے غیر مغلوب او عزیز دے ضرور دے اول حکیم حکیم دے اللہ تعالیٰ کو مہلت ورکول کی مہلت ورکول دے اللہ تعالیٰ ارچا تا مہلت ورکی خانا کافر لا مہلت ورکی مسلمان لا مہلت ورکی تو مشو مغرور برحلمی خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا او دا صورت دے دیتا صورت ممتحنہ ہوئی دا مدنی خانا او مخ کی صورت اغا مدنی صورت حشر اللہ تعالیٰ پاگی کی ہوئی کہ ما کافران یہودیان دا بنی نذیر پا یو چڑھائے وانے ختم کرل پا یو چڑھائے من الاباسل وش لأغلبن انا ورسلی دا ری مثال اولائک حزب اللہ اولا ام المفلحون دا بارا مندی دید آئی کہ اس دا صورت راغل رے دا دی مناسبت ہاں دا دی مناسبت دا مخ کی صورت سرسرے لدي مناسبة دمشق سورة سرخ كارده هو عالم الغيب والشهادة دا لا عالم ده پا پتو پا غيب ما غاب عن المخلوق ده ورخا شد مخلوق نغائبی والشهادة و پا حاضر مان ده اللہ غا عالم ده نو پا عالم ده اس عالم ده اللہ تعالی پا سبان ده یو اصحابی ده شاہ نزول کی خبر کو اغا صحابی نے یو داغنم حاتب سیب دے حاتب سیب بدری صحابی نے بدر کی جنگیں دے لے دے ہجرتوں کو لاؤ مدینی شریفی تا چھ مدینی شریفی تے ہجرتوں کو نرنور و کافران مکہ کی با آغی بیا مسلمانان کافران با چھ چا با ہجرتوں کو نداغی اخفر قلوان بے تنگول یو دویم چی ہجرت بے اوکو لار با مدینی تا مدینی شریفی تا با لار ندل تا کی بے اخفر قلوان ندل با اخفر الواد بے غی تا پری خود چی بای ندل حفاظت کوئی او دی تا گوری ندل لخیال ساتی ادبت نخپی و باسلی دی بلا وہ مسلمانان جمع کی دل پا مدینہ شریفہ کی حاتب سیب لارا چھ لارا دد پا مکہ کی رشتدار نو دد پا مکہ کی سوکونا نو دد آسی چلو کو چھ یر از ما بال بش التپات دے بچی دی دونہ دی خد دی اگئی پات دی چھ دی سر اس مشرکان سچل کئی ندد حکمت عملی دا پارا حکمت عملی کول دا غیر پارا یو خطو لیکو یو خطو لیکو او آغا خط کی داو لیکلو دا مشرکانو دا مکیتا تا دید پارا چی دی اوائی جدا زمون مرگره وی او دی خمون لکار کئیو نو ده ده باز باید تبا غلط نکو ده خود زمون مرگره ده او ده زمون ده پارکار کئی نو ده ده باز باید تبا مال عیال تبا سنو ده ده ده حکمت ده پارا یو خط اولی کو آغا خط اولی کو او آغا خط ور کو یو خزلا فخط کی اولی کل چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امومنان دا تاسو دا حملی دا پارا تیارے کئی تیارے کئی تاسو زان خبر شئی یو خود لے ورک پلس دینار آمان دی پلس دینار والا ورک لے ویدا واخلا او دا بالتا دا مکی فلانی مشر لبدا خط ورکی آغا خط خاطر سے اولی کو آغا خود لے ورک روانش و خدا پنزمی لشی اغل لرا دا غین مخی اللہ تعالی دا صورت نازل کر دا صورت نازل کر صورت ممتحنہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے زبیر بن عوام مقداد بن اسود دا کسانی اولی گل لرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی لار شئی روزۃ الخاخ کی روزۃ الخاخ پنجمی لد مدینی شریفینا بہار پنج میلاد مدینی شریفین بار یوزائل روزۃ الخاخ ورتوی رسول پاک دی طویل عرشی پائی کی بے اخذی او دا آر خرینا خط رالی ایس غی او خط تے او خط تے نرالی دی پاسونو بان سوارشو حضرت علی سیب زبیر مقداد بن اسود چلال الالتا کی دا خذا ناستا دا پڑاو کی دمکی اگر پڑاو کنا خذا ہے دمکی او کجوری قرلی دی او کجوری خوری او بو مبور سخی سفر مانی زی مکی تا چی دیو رسی دل نیمانی خنا وقت شو برتوائی مربانیو کا تا سخا خط پی غراکا نیم مازا ہو خط نشتر خانه زد خط نصف خبری پوش بی خلی نیم ساراو ساراو ارتوائی ما سره خو خط نشته ده خو گوره تاسو دا زما جامعه دی دا جیبونه دی دا دی دا گوره تو هر اشیا شوی کتن ایش شیور سخنو که ایش شیور سخنو آنو اگر یعنی شو حضرت علی سیبوائی سنگ نشته ده زما پیغمبر چه ما تویلی دی چه اغیسا خط را رئی کنا اتوائی نشته دیتوی تاسو لگرستو شی دیتو غلقون تکیوی جامی در نوباسو بالکل برمندو دی اسلام اجازت نکی اسلام اجازت نکی اسلام عزت امن ورکی خط راو با سفریدی نینا دیده اینا دی اخلی و پس دی موضوع دا پوشو چه پیس طریقه می نپریدی یک کنسو تیرون تلاس کن اگر کنسو که دا سن غفت تاو کنه او اگر خط راو با سفریدی نینا چرا بیم باسا یه لیلس بینا راو رکنیو پوشو خط راو چرا رسول پاس اسلام خاطب سی راو گفتو رویانش خاطبہ چرا رہے وی دا خط تالی کے لئے وی آو حضرت مالی کے لئے یا رسول اللہ نہ منافقیم نہ کافریم سوچے خبر دادا دا طول چرا گلی دی لدئی اقارب دی اخپلوان دی لدئی پا بال بچ بار نظر کئی او ما دا سوچو کہ چرا شا زبا دی تزان پا دینیز دیکم چیز بورتا یو خبرو کمو دی بوی جدا زمین سره دی نظما پا بال بچ پانی با نظر کئی ما دی دی پارا کری دی حضرت عمر سے بوی یا رسول اللہ پردی منافق سٹ کو تروانی واہو اب جلالی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی نا حاتب بالکل رشتیا ہوئی او حاتب رشتیا ہوئی اللہ خورتا رسول پاکتا پا وحی بانی خبر ورکو وی خاطب سے رشتیا ہوئی بالکل دروغی ونوی تو اللہ آیا صورت راو لے گو چھ مومن ادا سے مکوا مومن ادا سے مکوا تو تاسو توائیو من توائی چھ دا کافر دا پارا تا جاسوسی مکوا مسلمان حال ورطا مو آیا دا کافر دا پارا تاسو پا من کی کافران تا مسلمان حال وائی کنا طالبان ورطا خی کنا تیسو دو پاره خیلی که نا دقا دلو دوست بموی که دو مسلمانیم اوم دا مسلمان ده اده بوی که دو مرشم پا ما با جنازه کهیه دا دا سر مسلمان نده خواه ده یاد تو گوری که زی کم او که آغای که او که استاز وطن کی گئی او که زما پا وطن کی گئی دا کافر دو پاره جاسوسی حرام دا ناروا دا او که کهیه اغا دا سر مسلمان نده دن مسلمان چرتا ہے سر پس ضرور کہ ما تو یہ مسلمان دخکاری گئے ہو دیلا مسلمانی مسلمانی نیغا نیغا کئی تاسو گوئے طول دا کافر دا پارے جنٹوب نکئی ہے طول دا کافر دا پارا کار نکئی دا طول دا کافر دا پارا نوی نگیا سبی دا شکر وہ صورت ہے یا ایها الذین آمنوا خبردار نازل شوید پس دا سورت احزاب نا او ربط غیسر دے یا ایو بسم اللہ شروع کو پنند اللہ تعالی الذی اغزات بزہرا عداوت الكافر ظاہر کا عداوت تکافرانو الرحمن رحمان دے اللہ تعالی بخبر المؤمنین خبر ورکی مؤمنانو تا الرحیم رحیم دے بنزول سورة الممتحنہ فنازلولو دے سورة الممتحنہ باندے فنازلولو دے سورة الممتحنہ باندے تاسو پوشی پشان ازولی نغس مانا دا یا ای مربوط تے دا غصب چا اللہ تعالی عالم دے پا غیب دا اسمانون و پا غیب دا زمکو تو دا یو غیبی خبر و اللہ تعالی رسول پاک توکڑا یا ایو الذین آمنو خبردار ہے کسانو چی ایمان راول دے گو یا ایو الذین آمنو ویلی دخا چی ایمان وی چاکی اغتا ہوئی یا ایو الناس ندی ویلی یا ایو الناس ناس کی خو کافر مرادے یا ایو الذین آمنو ویلی دی اے ایمان والاو چی ایمان دی راول دے لا تتخذو عدووی منی سی تاسو دشمن زما وعدوکم ادشمن ستاسو اولیاء فدوستہ سرا ولی زما کافر دا اللہ دشمن اوستا دشمن او تا غزر دوستی کے تلقون الیہم تلقون ترسلون الیہم دیتا الکتب الخطوط تلیگ دیتا کتاب و خط بالمودت فدوستہ سرا دیو پا ما مانے دو دوستے گمانو کی او مال باز ما بال بچ پا محفوظ کی وقد کفرو بما جاکم پتیزر آئی کافران شویدی بما پارا قرآن مانے جاکم چراغل اتاوس من الحق من القرآن الحق دو قرآن حقنا اگر ستا قرآن نمانی ستا پیغمبر نمانی اللہ سر شریک جو رہی تور تا دوست وائر دویم دلیل سدے یخرجون الرسول خارج کرے دے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استناد مکی شریفین اوی است یخرجون الرسول خارج کرے دے رسول و ایاکم تاسل من مکہ تا دا مکینا دا مکینا مجبور کرے سدے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل انتظام یوکا اللہ تعالیٰ وی تزا دیستا قتلی تزا دا اولی وجی انتو منو باللہ ربکم چی تاس لی اجر انتو منو دا دی وجی تاس ایمان غلی پا اللہ تعالی مانے چی رب ستاسو دے دا دی وجی نیستی چی تا مومنی دروغ نوائے ظلم نکے زیادے نکے چا سر غرض نساتے ان کنتم کے تاس خرجتم خارج شوی جہادا پنیت جہاد مانے لیل جہادی فی سبیلی پلا رضما کے وابتغاء مرضاتی دپاره طلب در رضا زما هجرت تکلی زما در رضا دپاره جهاد پنیت پانی ہوتے نبیا بت سنگ مسلمانی تو سرون الیہم تلیتا سو لی گئی پٹ تو سرون پٹ لی گئی الیہم دیتا الخطوط خطونا بالمودت پا دوستے سرا يتسرون إليهم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المودة تاسو لیگئی دیتا أسرار در رسول پاک پر دوستای سرا سنستاسو دوستان دیلا چطورتا دا مومنان خبر لیگئی چطورتا مومنان دی دولتا فٹنی دولتا راشا یا مومنان دا تدبیر جو کرده تا غیتا تا جاسوسی رسے تسنگ مسلمانی اللہ ویو انا اعلم زعالمیم بما آخیتم فاغش تاسو پتوئی دا غی دوستی وما اعلنتم آغا چه ظاہر وی دا غی دوستی دوارا دا پی جنم چه تی دوسی اکو دشمنی او دوارا پی جنم چه تو اثر کب محبت ساتی ومن یفعل ہو آغا چاچو کداکار ارسال اخبار الجہاد دا مسلمان خبر رسو کافر تا دا مسلمان جاسوسی اکڑا کافر تا دا مسلمان جاسوسی اکڑا کافر تا دا مسلمان خبر ورسو چه دقل دا طالبان پٹتی دا خبر ورسو کافر تا فقد جل سواء السبیل وہ قرآن وی گمراش دا لار حقنا کافر شو فقد ضل سواء السبيل. دا جو کفر دلیل دے خواہ ولی اگر کافر شو فقد ضل سواء السبيل رک شو دے گمراہ شو دے لار حقنا دے لار حقنا گمراہ شو تقول لاری ہر کی درکان نمک رفت نمک شد پکان مالگی کی چھ خر کی دی سبود پس باغا خر مالگی شوی تو خو کافر سر کافر شوی تو خو کافر مرگستی آدھے اکلا تا خدا غی دی پار جاسوسی اکلا لال تباہ شوی واقع رکھنے 2000 ڈالر واقع سے چلی شو ڈالر مرگ بانی مسکی وَيَسْ قَفُوكُمْ کچھر دام کافران غالب شی پتاسو مانی یکونون لکم اعدان وی بتاسو لگے دشمنان دا خستاس دشمنان یا خستاس نپرینی ولی ایک دشمنان نیدی ورش آخو کم وطن ور توی چلتا بندی مال اینم نرادی کوبیا کوبیا که اگر مسلمانان بند کری دی دستاس دشمنان دی که دا دوستان دی دلت مسلمانان بند کری دی جیلنو که دا خود دا دشمنان دی ام مسلمان مور تا دوست وی ويبسطوا إليكم أمدوي تاسو تا ايدي هم لا سنخ قل وألسنتم أجب اخبل بيشتوه پشتم سرا كنزل كي مسلمانانو تا بد رد وي وودو أدوس گني لو تكفرون لو مصدرية دي كفر ستاسو دوس گني كفر ستاسو لو تكفرون اغا كفر ستاسو ولن تنفعكم اس الله ويتا خطيجة ليگي وای چی ارز ما مال بچ بال بچ بچ شی خلن تنفعکم هرگز ما نفع درنی کی تاسو ارحامکم اقاربکم خپلوان ستاسو خپلوان دوستان ستاسو نفع بدرنی کی تاسو تا ارحامکم اقارب ستاسو او دوستان ستاسو ولا اولادکم نا الواد ستاسو من القفار یوم القیامت پر رجل قیامت پر رجل قیامت معنی ببدل فائده در کی دا الواد لا دوستان لا مال يفصل بينكم الله وفيصلو كي فما بين ستاسو كي يوم القيامة والله بما تعملون بصير الله پاچ تاسو عمل توي بصير دي قد كانت لكم اسوة نزد تاسو لرا قد كانت لكم اسوة حسنة وستاسو نقشة نزد موجود فتيسرا كانت دا لكم تاسو لرا اسوة حسنة پيروی تابداري شستا في ابراهيم في ابراهيم عليه السلام كي والذين معه آكسان كي سرد ابراهيم عليه السلام نو اذ قالوا پاغ وقت چهوه غيل قومهم اذ قالوا پاغ وقت چهوه ابراهيم عليه السلام عدوث عليه السلام ورسره اذ قالوا لقومهم قوم فلتا انا براعاو منكم منگا ويزار يود تاسنا ومما تعبدون ادا غخدايان نجتاس عبادت كي ومن دون الله ما سوى الله تعالى وكفرنا امنج منكرو وكفرنا منج منكرو تبرأنا منكم ومن دينكم وزار اذا تاسنا دين تاسنا وبدا بيننا ظاهر شويده وبدا ظاهر شويده بيننا فما بين زمنك وبينكم فما بين تاسك العداوة دشمني والبغض بغض ابدا دائما حتى تؤمنوا حتى كي جتاس ايمان رالي بالله فالله تعالى ماني وحده فحالكون دا الله كي لا شريك دي فالله واحد لا شريك ايمان رالي الا وزمون دوستان گردي او كدغني بياز من دشمنان دي نقول ابراهيم عليه السلام اخبال اقارب او قوم قبيلار سي پري خدلو نخاطب سي تپدي كي ماتا تاتا طول مسلمانانو تا امت محمدی تا پدی که سبق دخا طول امت محمدی تا پدی که سبق دکنا انو تتاب داری دی ابراهیم علیہ السلام اسوائی چی بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا تسنگ دی ملت ابراهیم تش قربانی دی ابراهیم علیہ السلام کے نا قربانی علیکم دا ابراهیمی سنت دی دوم ابراهیمی سنت دی کافر پریگ دا کافر تعلق پریگ دا کل کور پریدا خوزا الا قول ابراهیم مگر نو قول ابراهیم غیر قول ابراهیم دی قول ابراهیم علیہ السلام کی بتابیداری نکے سنگا لی ابی افلار قلتے وی لا استغفرن لکا خام خابخشش بغوارم تالرا دربنا وما املک لکا زمالک نیم تالرا من اللہ دجانب دا اللہ تعالی دمین شئین دیوشی در قولو ویدوه لبخشش دا بخشش پا معنی دا هدایت شو. هدایت سوال بده لکم دا اللہ تعالی نازم علیک نیم گوری خواه. نو کافر دا پارا بخشش غختل نشته ده، کافر دا پارا بخشش غختل نشته ده خواه. دی پول کی تابداری مکوهی دی ابراهیم علیہ السلام چی مشرک لا کافر لبخن غواری انورو تابدار و سیخا قول اللہ تعالی غا جدا کر اقولو او اے ربنا اے ربا علیکا توکلنا پتا مانی توکلکا و ایلیکا انبنا او تا تراجی کیگو ایلیکا المسیر اتا تبگر ریدل قولو او اے ربنا لا تجعلنا اے ربا مگر ریمنگا فتنة للذین فتنة پازا کسانو کفروچ کافران دی لا تجعل ربنا اے ربا لا تجعلنا مگر ریمنگا فتنة فتنة دلتا با دا فتنی سمانا کے وے فتنہ خوف اویا مانا راغلی دا قرآن کی اویا مانا بھانی فتنہ راغلی دا خپل خپل رائے کی باغا مانا کے ربنا لا تجعلنا فتنتا مگر منگا فتنہ رسوا لکتکوب پارسائی کی لکتکوب وہی ورد منگا دا لکتکوب مکے دا کافرو دا خپولانی مکے یا اللہ ولی منگا فتنہ شو للذین کفروا کسان لج کافران جی کافران دی اغیب اسلام بیان راڑی چی مسلمان دا مسلمان دا مسلمان دا تاسو جی سکوی دا سی اسلام من نرارو اغیب بیا ایمان نراری اسلام من نراری نسی اغیب اسلام نراری نمون با ننور نپار فتنه شو کنا اس یو عالم یا یو طالب غلط کارو کی بل سر علم کئی اے طالب کی گی اگر وہ یہ رکھ طالب دا سی طالبی زینکم کہ دا سی ملائی زینکم نو دا غد پارا تا فتنہ شوی کنا دا غد پارا خود تا سبب دا منع اگر دی دی کنا سبب دا من دی دل اگر دی دی منگا سوال کہو ربنا لا تجعلنا اے رب مگر ری منگا فتنہ تن رسوال کت کو پیمال للذین کفرو چی فتنہ شو دا پارا دا کسانو چی کافرانی لا تظهرهم علينا فيظنوا انهم على الحق دي بدا غماني دي جمن کو حق مانيو ان فيفتدون بالعذاب وبس يجي في عذاب سرا ان واغفر لنا بخنوك ربنا يا رب انك انت العزيز الحكيم فتيزرت عزيز ضروري او تحكيمي لقد كان لكم قدير دتاس لرفي بني ابراهيم عليه السلام کی اسوۃ حسنۃ تابداری سستا لمن پار دا چا کان يرج الله جي اميد ساتي دا الله تعالى نا واليوم الاخر در الاخرتنا ومن يتولى چا شي دوستي وکلا بي اي ولي الى الكفار دوستي وکلا کافرانو سره فان الله هو الغني حميد الله تعالى غني دي وحميد دي غني استا دي اسلامنا بي پروا دي بے نیاز دے احمید دے پر خپل صفات کے اللہ تعالی و تاسر بیا گوری کنا تسلی دا اس اللہ و یعص اللہ دا تسلی دا کسان دا جسوں دے کافرو سر تعلق دے خواہش مندی نو دا غیب تسلی دا عسى الله وزرش الله تعالى أن يجعل وقر بينكم فما بين ستاسك وبين الذين فما بين دار كسانك عاديتم شي دشمنان دي منهم لا غين مودة دوستي بتوفيق الإيمان أغير بإيمان وركي توفيق بولا وركي أنا دوست بني كي كنا تصبروكا أغير بالله إسلام وركي دوستي بدلا قول تراولي وغير بالله إيمان وراولي بستا مرجري بي والله قدير الله تعالى قادر لپدي والله غفور رحيم الله بخون کے رحيم نے کدا سے خیال دے راغلی کافر دے پارا اللہ بخون کے لیے رحيم دے توبہ واسا کدا سے خیال نہ رحم درمانے اللہ کی سید کافر خدا نے جان بچو سات لا ينهاكم الله اس یو کافر دے مثلا نہ چن کافر دے مثال ورتا زمین پکار کے گوتے نہ وہی کنا من سے ایسا غرض نشتے دے من معاملات کو دیتے نوائی دے کافر تحرید کافر دے اللہ وی تاسم ورسر زیادے نکوی تاسم ورسر زیادے نکوی ورسر ولی یہ نہیں کہ کافر بخور کی گی نا اگر کافر دشمنی وکے چی اگستا دین تباہ کئی اسلام تباہ کئی مسلمان تباہ کئی لگا دشمنی کوا لکا امریکہ امریکہ ستا دین وطن اسلام مسلمان قرآن دا تباہ کئی لگا دشمنی کوا واللہ دی عدل تو گو رہی کنا یو بل کافر دے مثلا مثال چین واقلا چین ستا پو دین کیس غرض مساتی بس تو مو سر سر دغم کو دشمنی مساتا لا ينهاكم الله ونمنكي تاسل الله تعالى عن الذين تعلق دا کسانا لم يقاتلوكم چی جنگ نکی تاسر فی الدین پا دین کے دین کے تاسر آگئی گوتے نوائی بسیر ولم يخرجو اوکم من دیار اینے خارج کری تاسر نکورو نقبلنا انت برو چی احسانو کی تاسو نمن کی تاسو اللہ تعالی انت برو چی تاسو احسان آخر انسان خود کرنا چی تراشی پلارا مخلا تو سر بولور کو دو ڈائیور کو احسان ور سر کو کبد جا پہر کبد جی کبد مانے ستا خیرات کی ہی انت برو چی تاسو لا ینہاکم اللہ عن الذین چی دا کارون نکی انت برو چتا سے احسانو کے جیسرا و تقسطو الیہم او عدلو کے جیسرا عدل دا چاہیے اور سر مکو کافر سر بہن تگی نے کئی مسلمان کا اس مسلمان اور چاہ سر تگی کئی خواہ مور سر تگی کئی مور اندار ان اللہ یحب المقسطین اللہ دوست نے عدل کے ان کی انما ينهاكم الله وتيسر من كي تاسل الله تعالى عن الذين تعلق داغ كسانون قاتلوكم غور دلتا خکارا آیا تو دیری رے عن الذين تعلق داغ كسانون قاتلوكم جی جنگ کی تاثر فی الدین پا دین کی ستا دین تبا کئی ستا وطن تبا کئی ستا قوم و مسلمان تبا کئی غصر دشمنیو کا و اخرجوكم خارج کری تاسو من دیارتم لکورون اقبلنا وجاهروا ايندات ان لم يقدروا فقادر لي بجنگ وجاهروا على اخراجكم انداد کے فقار جو الاستاذ مانے ان تولوهم چتا سے دوستی کوئی دے سرا دے سرا دوستی میں کوئی ان تولوهم ها ينهاكم ان تولوهم کہ نو دوستی کوئی دے سرا دا جگل کو نزان بچ کا ومن يتولهم اوچا چ دوستی تو دے سرا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دَا ظَالِمَانَ دِي تو خلق سے دے سر دوستی کہی کہ نا محبت اساتی او دین والا تباہ کہی دا ظالمان دی انتا خپاک شو و دلتا ظالمان شو نظالم و دلال دا قیو مانا دی ان شرک لظلم عظیم دا پاغ مانا دی یا ایو الذین آمنو خبردار آتا سانی سیمان روڑے دا اس حجرت مکانی اگر توی جو دوست ہے حال در توی کہ مومن سر دوستی کا وقا کافر سر دوستی مکوا نو او بیا در توی کہ او سو مومن راشی جو سر مومن کی گی تو پاگے امتحان کے خوا یا ایو الذین آمنو خبردار ہے کفانی چی ایمان راولد اذا جاکم المومنات پا وقت چی راشی تاثر مومن خوی مومن راشی مہاجراتن ہجرت تو ان کی بے اقرار علی التوحید اقرار کی پا توحید بانے فامتحنوہن امتحان تو ایتا ایمان بالحلف فقسم سرا قسم مانے قائبان نے امتحان کوا قسم ولور کو یو او دا غی اگا کردار تا گورا حالات و کردار تا گورا اللہ اعلم و اللہ عالم دے بھی ایمان ہننا و زون دے باندے ایمان دے یعنی پہ زون دے باندے فین علم تو مہمہ کچرتا سو عالمان سیو فلی خود مانے بے اقرار ہننا پہ اقرار دے ایمان مؤمنات چدا مؤمنی دی دا ایمان راولے دے مسلمان شوی فلا ترجعوہن الالکفار نبوا پس تو ایدہ خذ بیا پہ کافرانو تا الالکفار کافرانو تا اگر خاوندانو تا جی کافرانی مشرکانی اگر تا ایمو آپس کوئی با نبی اغسر تعلق ختم شکا لکا دی کافر خود مسلمان سر نکاہ نکی گی لا ہن من داخل حل لهم حلال کافرانو لرا دا حلال نبی ولا هم ان لا كافران يحلون لهم احلال دي خذلرا ندي حلال دي خذلرا واتوهم اول كويديتا ما انفقوا اغجري نفقتري وركويديتا ما انفقوا اغجري نفقتري فدي خاخذوا باني اغول وركويديتا نفقتري شي نفقتري واتوهم وركويديتا دا آغنا چی دی نفق کری پایی خاون دا خوزباندی آغای نفق کری ما آغاول دا ورکی و آتو مانفقو ایل کفار من المهر من المهور اگا مهر آغا کافر تا ورکوی ورکی آغای چی دی پایی مانی نفق کری مهر والا ورکوی خدا ندر تیدی نو دا مهر نواخلا آغا کافر توایا وانو دا وآتهم ما انفقوا ولا جناح عليكم أن يشتهي جناح فتاثماني أن تنكحوهن كتاثم نكاو تلعي دي خذ سرا لذا كافر نازاد شبت تسر إذا آتيتموهن پاه وقت شتاث ورتوه ديتا وجورهن مهرون لدي مهرون لدي أغير ورقوي أو خذ خاون لخذ اختل مهر ورتو تو سرا إذن نكاو تلعي أنو لا وترى والسرى إذا خرجوا من المؤمنين نساء فذهبت إلى الكفار نكافر أذن المؤمنان من يأخذ إلى الكافران يا بس الشركية إذا أغير مسألة بياني فآتوهن أجورهن والكلمة مهرهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر أو ميسار وإذا أخذ فاق بنكاد كافرك فاق بنكاد كافرك أغير ميسار وإذا أخذ واسألوا آغي سؤال كوي ما انفقتم آغي شتاس نفق كروي مسلمانان نفق كروي پا خدا مان اللہ اسمی مهر دے وامن لمهر را كي خدا واقع دا غستاس دا وليسألوا آغي سؤال كوي ما انفقوا آغي شغي نفق كروي پا مهاجرات ماني دا غي نخد را لدلتا ناوخ مهر ور کرے لکنا نتبتنا اگر میرا سوال کی تھی تو خود استاد ہوگا اور مولا مال رات مہر را چاہیے ذالکم حکم اللہ دا حکم دا اللہ تعالیٰ دے یحکم بینکم حکم کے تم آبین استاد کے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ علیم دے و حکیم دے تو اللہ تعالیٰ علیم دے و حکیم دے علیم دے حالا فی اول الاسلام دا حکم پا اول اسلام کے طالبانو دا پا اول اسلام کے ثم نسخت بیا لار ثم ذهب لقوله بیا لار دا قول نرمز خشخا منسوخ اس پا دی سرا نغشو اغداله فا انفاتكم تفوت شئ تاسنا شئ ان یو خضا کلالا دا تاسنا یو خضا فا انفاتكم تلالا دا تاسنا شئ ان یو خضا من ازواجكم دو خلص تاسنا بالذهاب الى الكفار فتلو سر کافرانو تا او کافرانو تا تختی دا غصدا لا را غی سخا فاسبتم موهم فی القتال او رسی دی تاسو غیتا پا قتال کی فعاقبتم تاسو جنگو کا غی سرا تاسو جنگو کو غی سرا جنگو کو ور سرا نا غصدا تنا راوستا انو غصدا کلا را کافرانو تا اس بس چل کی فآتو اللذین نور کی آغتا سا آغا مسلمانانو تا ذهبت ازواجون کی تلوی خضر دی خضر تلوی دی کافر تا دا خطاب امام تا دی بادشاہ تا دی چو ور کی دی تا دا غنیمتونونا قبل القسمت پخواد قسمتنا لا تقسیم نیش دی انو دا ور کی وستخا دا ورکی ورطا لیکن مدارک نکلی دی دا آیات منسوخ دے لا یکتی سوال المہر جو باقی پاتا نیسے سوال دا مہر لا مننا ولا منہم ندا غینا ندمنا فعاقبتم فاصبتموہم فی القتال بعقوبت حتی غنمتم اموالا مالون دا غی نفعات اللذین آہ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لحقت بالمشركين دير خل ملحق شوي مشركان سرا من نساء المؤمنين المهاجرين شدت نسوت فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجهن مهورهن من الغنيمة أغشبو كسان تالا رسول پاک دا غيظ خذو أغا مهرون ورکلو أدا كريو دا فا أول توخا نا غيول ورکلو أول تهوي دا واق لئي أو أنو وما أنفقوا زاوت أزواج مثل ما أنفقوا واتقوا الله يريد الله تعالى ذاتنا أنتم بالمؤمن تتاسو تاغماني إيمان راولة دي وفرتوائي كمؤمنان خل راشي دا خل راشي يا سري راشي خوش بي ودا خل كم تر راضي كنا السري دير راضي نذكي خل راولي خا يو خل راضي غوي دي اسلام را قبلو لك طالبان وكابل كي أخذ نيولي وآغي اسلام قبول كنا وسي كتاب لكي مسلمانان وباني وسي اسلام قبول كنا لكي مسلمان شو ويسي لكي وسر اخلاق ساتلي كنا خا اخلاق ساتلي داغا اخلاق دولينا أغا وسي في اسلامي كتاب لكي لكي مكي رتي وخذ نيولي وكنا طاب سمالي مره هذا مسلمان شوه ده اغير دوره كتاب لك ما اغير دوره كتاب راغوانم ده اغير شاب شوه ده يا ايوه النبي خبردار اي نبي ده تفسير ده امتحان ده امتحان توي فامتحنه هنا ده امتحان تفسير ده اذا جاك المؤمنات فاوقت شراجي تاثر مؤمن خذي يبايعنك بيات كي تاثر على قد خبر الله يشرك نشرك بنكي بالله اذا الله تعالى سر شيء آيه نبا شركي دا الله تعالى سر يوشي ولا يسرق نسرق بنكي يو سرقا قولا فعلا ولا يزمين أزنا بنكي نسرق بنكي أزنا بنكي ولا يقتلن أولادهن نبا قتل الواسف خوف العار والفقر عار برا لخلق رايكي جاء دمر زامن دي دي بچي دي او ده فقر ده وجنا عرب ودف على العلول اخول تمام فقر ده وجنا ندا ندا بنكي ولا يقتلنا اولادنا ان ما قتل الواصف او دي بل تو وعد خفي ويسو ولا ياتينا رات المنكي ببهتان فدروغ سرا يفترين هو چه جوڑای بین ایدین پا ما بین دلاسنو کی و ارگل ام پا ما بین دفو کی و لا یاسین کا خلاف بنکی فی معروف پا مشروع کار کی فیفا بایع هنن بیعت کیوئی دلی سرا دا سی خود سر بیعت کیوئی دلی رشیا بانجرا کری دی اللہ تعالی وقتا اسلام خوب کرے دی و استغفر لہن اللہ و بخشش وارا دا پار دی دا اللہ تعالی نا ان الله غفور رحيم بشك الله تعالى بخون كده ورحيم ده الله بخون كده رحيم وقول دا امتحان راغي دا امتحان امتحان اغتر فم تحنيهن دا امتحان تشريوه دا امتحان وصره كوي او عادات او كردار تبه نظر ساتي اغا بتاي او كس مقرر كري چه عادات دي صلو تقورا دا كردار تقورا ولو معلومش افتاكي معلوميه بس مؤمنانو تبیاوی و مؤمنانو و یا ایو الذین سیوی لی یا ایو الناس نیدی وی لی یا ایو الناس نیدی وی یا ایو الذین آمنی لی و مؤمنانو خوشش یاکی ایمانی کنا اے مؤمنانو لا تتولو لا تتولو تاسو دوستی مکو ای قوم اندار قوم سرا غضب اللہ چی غضب کرے اللہ تعالی پا ایمان دی یهودیان ایمان غضب دی قد يئسوا بنا امید دی من الآخرة دا آخرتنا اي منکر دی دا آخرتنا من نعیم الجنة لأنهم ينکرون البعث اي منکر دی دا بعثنا كما يئس الكفار لكشنا امید دی کافران من اصحاب القبور دا صاحبان دا قبروننا اي بیان روزی ندقشان دینا امید دی دا کافرنا ندیس را دوستی مکوئی زکا دی سر دوستی مکوئی دی ستاسو دین چبا کئی نو خاطر سیتا اللہ تعالی تنبیر آولی گل مومنانو تا فخط حاطف سیبانے طول مومنانو تا تنبیر آلا اس با طول مومنان دقشان کارونو کئی آیا با کامیابی پا جنگ کی ودا یاد سات تیتے زمان ستا فروری اختلاف دے زد تا نا خفای انتا زمان خفای وہ کافر تا بخو یو ہی کنا کافر تا بخو من حیث المجموع یو ہی کارا دلیو دا زان لخبر دا وہ کافر تا وہ مندل یوکی دیو علب کامیابی دیو تے مشرو اگے وی یارا کہ راوی کی یو شو کہ یو کیجو یو نشو کہ روکیجو زے تے خبر کو من با کافر تے یو کیجو فروعی اختلافات نا زان نسیز دے کافر تے یو یا اگر پروگرام خلق تخکارا کا اگر مان خلق پویا کا اس دورت اس وئی و مسلمان تب کافر تدا سے کلک لاری لکا صف کہ خلق کلک لاری پا جہاد کے و دا سے با کلک لاری خواہ لازم موز صف کے نزل لے تو موز کے چی صف تلو لاری دک کا موز ستا ٹریننگ دے ستا عبادت دے ستا دے جہاد دے پارے او طریقہ دا دا سے او پا جہاد کے کلک لاری لکا دے صف کے چی لاری او دا دا کماندان خبر و دا سے منی لکا دے امام خبر چی سنگ منی دے امام پسی با دا سے روانے دا کماندان پسی لکا امام پسی چی روانے دا دا تائید دا جہاد دا پارا تا تے موز اول کو خواہ موز رتا چی موز کے سنگا دے ڈسپلن تا برابرے دا ادرے دو تا مرگرو مخی رستو اریو دا پشان مارے کین دا کلار دا آگے سرا مناسبت تے دا آگے سرت سرا چی کلف دے گئی کافرانو سرا پا مقابلہ کی سبح للہ سبح للہ پاکی بیان وی اللہ تعالی لرا خیرات فورل سن گری مسلمان چی ضرورتی مستوری لفری دے کنا غنم والا راڑی امری گی اگر فری دے روشتی دا امداد دے اگر بانی سو حرق نرا گی او تال شریعت مجدار جائز کرے پا مستور پا حالت کی نرا ہوتا پا مستور پا حالت کی کارے دل سشے راولی گی وی پرا سہارا یش چلے کزان تے بچ کولے شی تور کولے شی ایمان دے کلے شی وائی دی اخرم پانے با اخرم دے موٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم کلے تغابن دے بسم اللہ اللذی تسبحو لہو کل شین الرحمن دے اخبار المؤمنین پا خبر دے مؤمنانو الرحیم دے ارسال نبی رحیم دے پہ ارسال نبی سرا مدعا دے سورت سرا سبح للہ ماضی ذکر کر بیا سبح للہ پاکی بیانی اللہ تعالیٰ دا پارا آج پاسمانوں نے کیلی آج پزمان کیلی دو دلیل کی وہو العزیز الحکیم سلور دلیل کی دے عزیز دے ضرور دے او الحکیم حکیم دے اس وقت قانون ذکر کی یا ایوہ الذین شراشی آمنو دا با قانون لکھا دری خطاب کئی مسلمانانو تا دری خطاب مومنانو تا کئی او پا دیکھ وقت زجرم ور کئی زجر ور کئی مومنانو دکی گئی ماں اتا سبحان اللہ ادھے سے غافل شئی ہو خبردار ہے کسان کی ایمان رہو لے لما تکولینا غلطا سوائے پتلب جہاد کے مالا تفعلون چکوئینا بعد برا لیتا نا یہ جی جہاد کل غاری بید جہاد نہ نکی جہاد لطل غاری انا پخلی بے ہوئی اصل منا کبر مقتن دالو جہاد لغزبنا دو غسینا مقتن سخت دو غسید غزبنا عند اللہ ونیز اللہ تعالی ان تقولو چی تاسو وائیو ما لا تفعلون آغا چکا وینا پا دیکی دلیل لے فضل دا قتال دا غر جالو پا غیر باندے خوا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجتا پا درجو کے دا لا تقولو موائی مومنانو ان تقولو چی تاسو وائی ما لا تفعلون آغا چکا وینا کہنے میں سلوائی چی تابداریم سلوائی چی جہاد میں مخلی سلوائی چی جہاد لزم کہنا دا مو آئی ذکا ان اللہ پتہ ایسا اللہ تعالی یحب اللذین دا زجر رکھا دا زجر مومنان ہوتا چی پخلی جہاد جہاد کے او کہنا دا زجر رکھا سمو آئی ان اللہ پتہ ایسا اللہ تعالی یحب اللذین دو دنیا کسان مقاتلون چی جنگ کے فی سبیلی پلارد اللہ تعالی کے صفا فصف مانی لاری لکا موسکی چی پا صف کلکو لاری دق شان پا جہاد کی کلکو لاری کاننہم بنیانم مرسوس لکدا یو عبادے دے محکم یو ابا امام بنیانم عمارت دے عبادے دے مرسوس محکم نو سی کلکو لاری پخپل ارادوں کے پخپل نیت کے پخپل ایمان پخپل دن بانے کافر تا کلکو لاری دا سب کلکو لاری خواہ و جنگ کیوں غیر دا جنگ نہ ہوں و اس کو دا سے مچی گا لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم خواہ و اس قال موسیٰ یاد کے پاس دا تخریب دے پا عدم دے قتال سرا کہ جنگ نہ کوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم جنگ نہ کو ہاں چلے شو سلیخ کالا کہ اللہ غزم کا حرام اکڑا کہ نا اس کو تاسے اس کو شو نکتا ہے خبر کہ تاسے بانے بس عمر آرام ہوئی شو گیا یہاں تب ازان تیار ہوئی بل تیار کا ازان تیار کا وہی دیتو گولی وإذ قال موسى يا تقاوف في موسى عليه السلام لقومي قوم فلتا يا قوم اي قوم لم تؤذونني ولتاس ذر الرسول ماتا شتاس واي اذهب فاذهب انت وربك انا هاهنا قاعدون وقد تعلمون فتيس تاس عالمان لي اني رسول الله ذر رسول الله الله تعالى اليكم تاس تا ذر رسول الله الله ان تاس خبر دركم فلما زاغوا الكلش كجروش كجروش كجروش ازا اللہ کاغذی دی خبری دی موسیٰ علیہ السلام نا کاغذی دی جہاد نا انکار ہو کو ازا اللہ قلوب ہم کاغذ اللہ تعالیٰ دھونے دئی ان دھونے تین قائدو کاغذ کر دو سنگے کاغذ وقالا انہا محرمت من علیم اربعین سنتا یتیہون فی الارض حیرانا واللہ لا یاد القوم الفاسقین اللہ ہدایت میں کہ قوم فاسقان تا قوم فاسقان تا اللہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَا كَفَاوَ كِتُوِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اے ابن اسرائیل إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ذُو رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ تَعْلَىٰ اِمْتَاسُتَا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ اَدَي مُوَافِقِيَمْ تصدیق کیون کیم یعنی موافقیم لما دا پار دا آغا بین ایدئی چو مخی دمان دی من الکتب من التورات دا توراتنا ومبشرا زير دركم تاسو برسول انتو محمد صلى الله عليه وسلم سره برسول انتو تنوين ده پاره ده تاخير ده فاقه رستمی رسول سره یا تیتی راضی به من بعدی پس زمان اسمه احمد نم ده غب احمد وی فملائکو که او محمد بی پس مده که فلما جا او ملکا شراغه دیتا بالبینات معجزو سره قالو نوی ده هذا سحر مبین ده سحر ظاهر ده دا سحر ظاہر دے دو گورا دیتے سحر ہوئی آغا موسیٰ علیہ السلام معجزو تے سحر ہوئی ومن اظلم سو ظالم دے ممن دا عشان افترا علی اللہ کذبا کسی روی پا اللہ مانے درو وہو یدعا الی الاسلام احال لا اشرے بللشی اسلام تا بللشی اسلام تا واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکے کم ظالمانو تا دا لوی ظالمان دی اللہ تعالیٰ وی کافر سر ذکر جنگی گا الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا لب ہو سکا انہوں بنیان مرسوس ولی طالبانو تاس خبرکو تاس دی ارادون اللہ عالم زنیم خبر منگا دیو بل دی ارادین خبر نکنی ارادہ کو پت تلشے دی اللہ تعالیٰ دمر اللہ ذات نے منتد کافر ارادہ وی ارادہ تا تا دا کافر ارادہ و انہا تنور سوائے اس بچین زان نبچ کے یریدون ارادہ لری دا کافران گورا پڑھو کہ پتہ ارادہ لری دا کافران خواہ چی ارادہ دے یریدون ارادہ لری پڑھونوں کے لئے چی اونور اللہ چی ملک دین دا اللہ تعالی قرآن دا اللہ تعالی اسلام نور نمرات قرآن دے دین دے اسلام دے توڑتی نمرات یو مرات دے بی افوائیم پا خلوق پلو سرا یعنی پراپی گنڈی کئی مسلمان سر آگا پراپی گنڈی کئی او ڈرامی کئی واللہ مطن منوری اللہ تعالیٰ زاوی رون کے جنور پل لے دے کتاب پل لے دے دن پل لے ولو کرے الکافرون اگر تو بدنی کافران کافران بدنی اللہ تعالیٰ ودا دن زاہی رئی دا دن با اللہ تعالیٰ حدیث کی راضی اللہ تعالیٰ کل دن دا فاسق دلاس نے امداد ورکی اللہ تعالیٰ خود دین امداد ورکی تاؤنا مانا بل براولی کنا لا غیر آدب خی هو اللذی دا اللہ غزات پہ ارسل رسولہ بالہدا سرا لے گلے دے رسول قل بالہدا پیدایت سرا و دین الحق و دین حق سرا لیدھرہو کہ ظاہر کی دی لرا لدین کن لی پدین نٹولو اسلام ظاہر کو پٹول دینی نو کنا پٹولو بانی ظاہر کخا نای ظاہر کن بلا مانا دا غالبی کی غالب کرے ہو کنا پا زمانہ دے رسول پاک اصحابانو کے جا بے غالب کی پا زمانہ دے امام مہدی سے ارکی خواہ او علت دین کو پا دینون تولو ولو کر المشرکون اگر کہ بدگن مشرکان یا ایوہ الذین اس ترغیب ورکی پا قتال ماندی ترغیب ورکی پا قتال ماندی الذهاب الى الجهاد بلا اجازت الاب والام وما تقول في حق طالبون ایو زائدنی الى الجهاد بلا اذن الاب والام حقید اجازت غسل پکار کی کرنے یہ طالبان اجازت لا اقلی دانا کہ نا جائز دے اجازت پس ان اخلی روشی اولی والورتا جو عبادت دے داغی جواب ورسرین شفقت ورسرین فکار دے کہنا مجھے کل فرد عین سے ہو دا پا فرد کفائی کے لئے رکھا کہ کل فرد عین سے نبی اجازت تاجت نیست دے یعنی کپلار ان کے آدھے فتاہ ان دے خبر بانے کوئی تا پا فرد کفائی کے لئے رکھا دور اجرن دا جماعت کو پیجے نہ کرنے ان داور توائیو سور توائیو یا ایو الذین آمنو خبردار ہے کسانو کی ایمان راوڑے دے معاش یعنی تنخواہ یعنی تم در حکومت پہلے جائز است یا نہ نہ کہ ضرورت ہی انتہائی مگر کبھی تو مستور پہ حالت کی نو ٹھیک دے تو مستور پہ حالت کی ٹھیک دے اور کہ مستور حالت نہیں نو ماخلا کان بچ کا تھے وہی شوی اولاد آگا کہ کان پہ بچ کا ماخلا اور کہ مستور پہ حالت کی نو ٹھیک دے یا ایوہ الذین درم کتاب خبردار ہے کسان اسی ایمان راوڑ دے حل ادلکم اے دلالتکم تاستا راشی شو سم تجارت کرتا اللہ خی دا خلق کوئی کم تجارت چکوئے تجارت کری دکھ راجی تاوان افلانے دینے اللہ تعالیٰ وی راشی چی سم تجارت در توخیمو دا سی تجارت در توخیم دا گٹھے گٹھے دے تاوان کسی نشتے دے راشی سنگا یا ایوہ الذین آمنو خبردار ہے کسان اسی ایمان حل ادلکم اے دلالتکم تعالی تجارت پدا سے تجارت مانے دا سے تجارت مانے تنجیکم من عذاب علیم چی نجات در کی تاصل آساتی بچ کی تاصل دا عذاب در ناکنا دا سے تجارت تر توخم چی اساتی بچ کی تاصل دا عذاب در ناکنا اغدارے تؤمنون دا خبر دے پا مانا دا امر تؤمنون ایمان راوڑی باللہ پا اللہ تعالیٰ ماننے ورسولی پا رسول اللہ اللہ ماننے کس ایمان دے راوڑا و تجاہدون فی سبیل اللہ جو جہاد کے وئی پا لارد اللہ تعالیٰ کی بی اموالکم پا معلوم اقبول سرا و انفذکم پا نفس اقبول سرا ذالکم دا جہاد خیر لکم بہتر رتاس لرا ان کنتم تعلمون کہ تاسو پویدن کی کہ یہ تاسو پویدن دا تجارت اللہ خو دا تجارت تا گٹھے دے فوراً گٹھا دا پکی دا دنیا گٹھا دا تا غازی شوی دا خیرت گٹھا دا تا شہید شوی سوار خو پکی نیچ سکر تعلیمان تا شہید شوی دا دنیا گٹھا دا تا غازی شوی اور تا شہید شوی دا خیرت گٹھا دا دا تا تجارت تا کر لم تمون نا علاقی نہیں وہی تو قرآن نہ جہاد لڑکی دے اطلاع نشی در کو جہاد نہ سیوا کی کہ لڑکی کی بات دا خواہد دا مسلمان دباوئی دا کہ دا بے وہ برق وئی دا کہ سو چھتی کی بات دا یاد سا چاہیے جہاد الجہاد ما دن الہ یوم القیامہ جہاد بدا قیامہ تا پوری جائی آخر جہاد بسوک کئی عیسیٰ علیہ السلام اخیر جہاد با عیسیٰ علیہ السلام کئی دجال لغب وجنی کافر سرے دجال کافر بوجنی خواہ آگا دا اعتبر اسی نو اس وقتا جہاد دا خط جارت کسر دا دنیا او گٹر دا آخرت یم وان فزکم ذالکم خیر لکم دا جہاد بہتر رتاو لکے تاسو فیدن کی یغفر لکم بخنبو کی تاسو دگن او نستاسو ذکر یغفر نشید کل نشید شہید تا اللہ تعالیٰ تل گناہ نو بخی شہید تا اللہ تعالیٰ تل گناہ نو بخی تو اللہ دین گر پردے حق ورطنیشی بخلی خواہ پردے حق پردے از مکہ را گیرہ کرے گا مثلا پردے پیسی پٹھی کری گی نغازیانو نا یا عرشانو یا رور بہینو اگر پردے حق نیشی بخلی خواہ حدیث کی را دی نور ورطا اللہ تعالیٰ گناہونا تل بخی زو ایتوے زبا پلار کی تاقل زان قربان کر انام ندل در کار سمیر توبہ خل اپرادے حق نبخم بخن و کی تاز گنا استاد داخل کی تاز جنتن کی بہگی بنائیں داغی نانہار و مساجنا کم اوزائن استاد طیبتن خستہ فی جنات عدن پہ جنت اقامت کے ذالک الفوز العظیم دا مذکور انعامات دا مذکور بیان چلے فوز عظیم دے چی جنت تلر سے دا اللہ رضا کے جنت تورا سے نتن ہو سکے وے لقنائے نتن ہو آرے و اخرا و اخرا تحبونہا و اخرا تحبونہا نصر من اللہ و اخرا و غنیمت اخرا یو و نعطیکم اخرا و نعطیکم غنیمت اخرا ازو بدرکم تاس غنیمت نور اخرا نور آنا غنیمت بدرکم تحبون پا دنیا کی تا لاشا زو بدرکم و سو و اخرا و نعطیکم غنیمت اخرا ادر وکم تاس غنیمتون نور فی الدنیا پا دنیا کی سکی اگر تحبون آج تاس و دوست جنے غیر هو نصر من اللہ چی غمدت رے جانب دا اللہ تعالیٰ نا و فتح قریب او فتح قریب دا فتح فقریب دا مکی دا فتح قریب قریب فتح دا مکی ہوئی خواب